के घुंघरू टूट गए मुझे आई ना जग से लाज मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए बसी थी जिनके